أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إجيث فالندريمي أبسلوتي تكون وتم الله جل جلاله زوتي تبوتر وكريوسي تجسيس Përshëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit qofshin mbi më të mirin dhe zotëriu në pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazdojmë lejen e Allahut xhalla xhalaluhu në shpjegimet dhe tefsirat e ulemave mbi fjalën e Allahut xhalla xhalaluhu. Pra vazdojmë mbi vargun dhe ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo e cila i ka shty besimtarët drejt rrugës e drejt, i ka mbajt në rrugën e drejt, ja u ka drejtu qëllimët, ja u ka regulu dëshirat, ja u ka kristalizue besimin në Allahun xhalla xhalaluhu, ja u ka kristalizu besimin në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kret këto pun i ka bëhe fjala Allahu te bareke wa taala. Andaj sahabët kanë qenë për njerëzve të cilët më së shumti kanë qenë të kapur për fjalën e Allahu xhalla xhalaluhu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar sahabët në varësi prej nxënjes përmendsh apo hifzit që e kanë pas për Kur'anit Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra aqë ma shumë që e kanë kuptu Kur'anin, aqë ma shumë kanë qenë afër për nga mberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe neve, nëse dëshirojmë me qenë afër Allahu Gjelle wa ala, afër për nga mberit aleyhi salatu salam dite në gjikimit, atër aqë ma shumë jemi ma afër Kur'anit, aqë ma shumë jemi afër Allahu Gjelle wa ala e kështë më radhë. Andaj, tefsiri sa për dobi është për landëve kryesore edhe është për landëve qëllimore. Që do më dhënë qëllimore? Pra, gjuha arabe, gramatika gjuhës arabe, shkenca hadithit, shkenca e shumë të cilat janë, të cilat studiohen në shëriat, të gjitha i shërbejnë një qëllimi. Cile është ai qëllim? Tefsirit. Të gjitha landë që ka egzistojnë në shëriat, në fejnë Allahu Gjellu Ala, tek djetarët i shërben një qëllimi. Cilë është taj qëllim? Kuptimi fjallës Allahu Tebareke wa Teala. Madje, Ibn Qayyim el-Gjauzije thot, se dhe hadithi një prej shuruteve të hadithit me qenë i vërtet, është prej kushteve që mos dhije ndesh me diçka prej Kur'anit. Pra, para me ndo, për me qenë hadithi sahih, gjitha shurut të tjera, gjitha kushtet tjera të sëmësohen në landën e hadithit, një prej kushteve për me qenë hadithi sahih është mësë marë në beshë më Kur'anin. Madje Ibn Qayyim el-Gjauzije ka thonë, nuk egziston hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam vetëm se bazamentin e ka në Kur'an. Vetëm se bazamentin e ka në Kur'an. Kështu që ajo që ka duhet neve me qenë të zëllshëm, me morë një mushaf dhe mos munda prej ti. Mos munda prej ti. Andaj e preferova në fillim të ligjëratave që të mirë një mushafa me veti, që kur qëtisim në për ajete, ti vëzhgoni ato me sytë e juve, ti lezoni me sytë e juve, sepse këtë fjalë, Allahu Gjellu Ala, e dëshiron që çdo rob ta lezoje për veti. Nuk dëshiron vetëm dëgjosh ligjërat, vetëm të dëgjosh tjetërin. Jo, Allahu Gjellu Ala, si kur që namazën e kali prej ti e një ka një, sabahin e lip një ka një, drejkën një ka një, ashtu a i dëgjën qdo njanin për e neve dëshiron të shofe të ja ledzu fjallën, të ja ledzu e Kur'anin e ti, te bareke, u te ale. Andaj tefsiri është për landeve, që ka thonim një haqeri, më të mdoja, të sërat e ka orë shëriati me ta, andaj duhet një kujdes i veçant, dhe duhet një zell i veçantë dhe energji e madhe për ta kuptu fjallën Allahu te bareke wa te ala. Andaj e kam për qëllim mos përshpejtojmë dhe mos nxitojmë që të kalojmë në ajete tjera duke mos i kuptue ajetet të cilat na i lexojmë. Për shembull Bismillahirrahmanirrahim, neve kemi mburt shkurt me kalun ato, Bismillah me emrin e Allahut, Rahman, mëshiruesi, mëshirploti, dhe mbaroj meselja. Fillohen çështet me ata, por jo. Sepse në to ka hikmete të mëdha. Ka hikmete të cilat që shka thënë Allahu Gjellewala edhe detrat me ardhë suni zbuloj këtë hikmetet e librit Allahu të bareke wa të ala. Folëm për Bismillahirrahmanirrahim, folëm për Bismillah, pasaj folëm për Rahman, pasaj për Rahim. Në kam betë edhe disa mesele, kur thamë në kam betë ata qka na podojnë amicek prej meseleve të shkurta, për ndryshe në librat të tefsirit e cek i prak, ka shumë edhe shumë sejnët të cilat nuk janë thanë në ligjerat, edhe ka edhe shumë sejnët të cilat mundën mu thanë. Mirë po për ta përkuvizu e ligjeratën, i cek mi sejnët të cilat janë na i mendoj ma të rëndësishme. Në kanë gjelë edhe diçka rrëth qështës Ar-Rahman, Ar-Rahim. Përmendën ligjeratën e kaluar, se djetarët që shani Bunqajim el-Gjauzije dhe një grumbull i madhi djetarëve, kanë thonë se Rahman është cilësi e qenjës së Allahut. Cilësi e qenjës së Allahut. Që do me thonë se Allahu kur fletë për qenjën e ti, sikur që thotë Allah, thotë edhe Rahman. Andaj thotë Allahu gjellë Ar-Rahmanu allem el-Quran, khalaq al-insan. Pra Allahu, Rahmani e ka krijuar njeriun, para kësaj e ka zbrit Kur'anin dhe e ka kriju njeriun. Apo, kur thot Allahu Gjellewala, Ar-Rahmanu al-Arshi istawa. Allahu Rahmanin bi Arsh. Pse e ka përmen Rahman? Për shkak se Rahman është qenja e ti. Rahman është qenja e ti. Qka të përmen qenja? Allahu Gjellewala ka shumë tilsi. Ka thonë bëjnë nga meri sallallahu alaihi sallam, lillahi tisatun ve tisune ismen, Allah i ka 99 emra, men ahsaha dhe khalel gjenne, kush i mëson ato dhe i përvetëson, hynë gjennet. Mirë, ne e kena të regu në akide, se Allah u ka dhe ma shumë emra. Mirë, po këto i ka zbrit, dhe ta përmenë në të ardhmen, kur dhe nga vene kjo mesele, ma detalisht, se Allah u gjellohan, një ka të regu të gjitha emra. Allah i ka 99 emra. Allahu Gjellewala të gjitha emrat ja përkacon vetë vetës, Allahut. Pra Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Alim, Allahu Tawwab, Allahu Ghafir. Kitë këto emra i përkacon Allahut. Po dhe kitë këto emra i përkacon kujna? Rahmanit. I përkacon Rahmanit. Për shembull, thuhet Ar-Rahman Alim. Thuhet Allahu Tawwab, po nuk thuhet Tawwab Allahu. E kështu me radhë. Pra emri i veshën dhe i ngjitën cilësitë. Dhe cilësitë nuk e morën emrin e Allahut. A e keni të qartë? Allahu Gjellu ka thënë Ar-Rahimu alel Arshistawa. Ar-Rahimu alel Arshistawa. Pse? Se shpreja Ar-Rahim është emër i cilësisë dhe cilësi e cila mëshiron. Pra ata do njëherë e ban, do njëherë nuk e ban, që do të shofëmi. Ndërsa Rahman është vazhdimisht. Allahut, a i heket ndë njëherë emri ilah? A ka dë një qasë që Allahus meriton më adhuru? Nuk ka. Nështë dë qasë meriton më adhuru. Mirë, pa a dënon Allahu vazhdimisht? Jo. Allahu nuk dënon vazhdimisht. A në nuk e ka qujtë emrin e vetë? Ghadban, i hidhruar. Po ka thonë, adhebi, dënimi jem. Që du të mi kuptu një send. Allahu disa emra ja përkacon qenjës dhe disa emra i përkacon si tilsi. Pra unë i kam këto. Unë i kam këto. E kështë të mera. Andaj, emrë Rahman është i qenjës e ti. A i qenjë e ti është Rahman. Mësë më kanë Rahman qenjë e ti, atëherë nuk kanë mundësi me jetu qafirat, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk kena mundësi asna me jetue. Pse vallë? Se bëjmë gjunahe. Sikur Allahut na merrte në llogari për çdo gjunah, çish do të jetonim na? Do të merrim vetëm para gjykatës. Do kishim ne vetëm para llogarisë. Po çka ka pa Allahu xhallahu ala? Jo, na ka dhënë të lirë. sa mi mija me miliona gjunave na i bojna dhe prapaj në trajton si mësë për pasbo kur gjon. Trajton si kur mësë për pasbo. As nuk ta dopson shikimin, as nuk ta dopson dëgjimin, as nuk ta dopson furnizimin. Ty lëshon krejt Allahu gjenë me gjithë gjunave tua. Ta zhvall. Me pas qenë që të kishë morë logari për shdë njarën, ty së në kështë jetue. Ty i dosh me veç në me lanë logari. Po për çka kësa është Rahman, qenja e ti, njerëzit jetojnë, të lirë. Qështë dhe të shofëmi, se qështja Rahman, emri ti Rahman, është përmendur edhe në qështjen e dënimit, dhe është prej interesantave dhe qudirave të Ibrahimit alayhi salatu vë selam në surën Mërjem, se si i ka drejtu babës vetë, se si është drejtu babës vetë me emrin Rahman. Gjithashtu, emri Rahman mas shumë dhe është përdorë në surën Mërjem. Dikun 19 herë e ka përmendur Allahu xhallahu ala emrin e tij Ar-Rahman. Dhe keni pasur surja Maryam është sure e mëshirës, është sure e rahmetit, është sure e rahmetit. Dhe në ta është përmend edhe iftiraja e krishterëve ndaj Allahut, mirë po është përmend me emrin Rahman. Dhe këtu ka ajaib, ka mrekullia. Për shembull, ku ka thënë Allahu xhallahu ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu Walada. Dhe ata thënë, Rahmani ka morë fmi. Pse s'ka thënë, të khadë Allahu, ka aje tjetër. Ka aje tjetër ku kanë thënë, ata thënë Allahu. Po të rasë të krishterve ka thënë, kanë thënë, Rahmani ka morë fmi. Dhe Ibrahimi, që të lezojmë surën Mërje. Pse valë, Allahu pse ka cikë Rahmani? Për të tregu se ju i kini përshkrujt i dhujtari dhe diçka shka si takon madrisë ti, Gjelle Gjelaluhu, mirë po përshka kësa ja Rahman, ju i në të jetu ala. A kuptut? Pra, Allahu ja ka cek emën Rahman, përshka kësa unë jam Rahman, edhe ju e kini thonë këta, po me gjithë këti ftirat të madhe, ku ka thonë gati qilë dhe toka dojnë me pëlqit, po nuk janë të pëlqit. Se janë të pëlqit? Sa unë jam Rahman. Sa unë jam Rahman. Mësë me pasqenë qenje e ti Rahman, mëse pas Allahu xhan Kur'an çka thon, "Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma." Allahu ja ka shkruajt vetvetes rahmetin, mos me pasin që çshto. S'kish pas zullum çarr në tok, se s'kish mujt, me mrije zullumi. Po zullumi kur mrin, se ai është shumë tolerant. Është shumë tolerant. Tepër tolerant. Toleranca e tij as nuk ka fjalë me përshkruajt. Toleranca e tij nuk ka fjalë me përshkruajt. Kjo sa i përket emrit Rahman. Gjithashtu Rahman është prej qëllimeve kryesore të krijimit tonë. Pra, që Allahu neve të në imsojë se është Rahman, në ka kriju neve, Gjellu Ala. Dhe ka kriju e këtë univers me emrën e ti Rahman. A dhe ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam në hadithin sa i Bukhari, inna Allah e ketebe kitaben ve hua indahu faukal arsh, Allah e ka shkut një shkres, një regjistër, dhe kjo shkres është mbi arsh. Qa shkut në ti? Inna rahmeti sebeqat gadabi. Mëshira ime ka të i kaluar hidrimin tim. Kjo është bazamentit Allah. Kjo është bazamentit Allah që shi trajton njerëzit. Po ajo tjetra shka është edhe më mananci, se Allah i dhën ata shka e kanë këtë cilësi. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam hadithën që e kanë zirë më në Bukhariu, irhamu men fil ardi, irhamu kum men fil sema. Mëshirani ata shka janë në tokë, ju mëshirana i cili është në të qijelë. Dhe për nga merë në alej i salatu e selam, me qka e ka cilëcu? Me rahmet. Me rahmet. Wa ma arselnake illa rahmeten lil alemin. Ti nuk kemi dërguar për vetë me rahmetin, për rahmet ndaj të gjitha botrave. Në sura Ali Imran, që i ka thonë? Fe bi ma rahmetin min Allahi, linte lehum. Me rahmetin Allahu t'je boj but me njerëzit. Ku po sëllë ka qështja? Të rahmeti. Allahu është Rahman, i do të mëshirëshmit, i afrën të mëshirëshmit. Er-Rahmanu, Er-Rahimuna, Yerhamuhum Er-Rahman. Ka thonë për nga meri s.a.s. hadith tjetër, të mëshirëshmit i mëshirën, Rahmani. Pse valë? Se ajo do këtë cilësi shumë. Dhe e ka fillu krijimi me këtë cilësi, dhe gjikimin me këtë cilësi, dhe shëriatën e ka zbit me këtë cilësi. Shëriatën e ka zbit me këtë cilësi. Kush ka mushafle të hape në surën El A'raf, ajeti i 156, dhe shikone se si Allahu Gjelle Gjelaluhu ka të reguë për këtë meselën e rahmanijës, mëshirës e ti, së është absolute dhe gjithë shka ka të baje me rahmetin. Gjithë shka ka fillu për e rahmetit Allahut te bareke wa te ala. Thotë Allahu gjellëvar në surën El A'raf, ajeti 156, wa këtub lëna fi hadihi dunja hasana, wa fil akhirati, inna hudna i lejk. Në gjuhën e Musës, që dhe të shofëmi, pas këti citatit, dhe të shofëmi se edhe prej qëllimeve të cilat ja u kamësu, Allahu për nga mërëve, është me mëri rahmetin Allahut. Me mëri rahmetin Allahut. Pra për nga mërëve, i është zbrit shpalje, se ju, me gjithi badetin që ka e bani, me gjithi falenderimin që ka më bani muë, ju nuk muni me arrit atë që ka duhet me arrit, dhe që ka duhet robi me mërije, përvesh nëse më lutni mua me cilësin e rahmetit. Për ndryshe, s'ka, mësë më konë, Allahu, Rahman, Rahim, në kur gjo, nuk mujna me paramendu diqka, as me egzistu, as me shiju diqka, gjithë qka është me rahmetit të ti. Dhe rahmeti ti është i pakufishëm. Ma dje për nga meri, alej salat e salam, ka thonë, Allahu e ka zrit një emër të ti rahmat, një pjesë rahmetit, me ta më shirohen krijesat. Me ta më shirohen krijesat. Thëtë Allahu gjelonë në këtë sure, në gjuhën e Musës, ku kanë thanë Musa bashkë me Harunin, në shëna në këtë dunja të mirat, në jepë në këtë dunja të mirat dhe në akhirat. Inna hudna i lejk, na jemi udhzu drejt teje, jemi këthi ka ti. Kale përgjigja, shikone të folurit e Zotit Gjelle Gjelalu, shikone se si është me rahmet, dhe kështu du të mjë fol njërzve, jo rasisht i bën kajim e lëgjëzije ka shku në mendimin se njerëzit banë qafira kur se din se me cëllin Zot kanë pun, me qëfar Rabbi kanë pun, me qëfar qenje absolute kanë pun, më Rahman. Andaj Allah e ka po kufër me hup shpresën për Rahmanit. Që të shumë me surën Ibrahim. Kale, tha Allahu Gjellu Ala, adhabi usibu bihimen esha. Me dënimin tim e godas atë shka dëshiroj. Me dënimin tim, shiko, a godet Allah vazhdimisht me dënim? Jo, nuk godet. Me na godit vazhdimisht me dënim, ti nuk ishmi kanë që të ishë si ishmi mlerë. As babalarë të tonë si ishin kanë, as babgjishat, as tërgjishat, hitë si ishin kanë. Po rahmeti tina dhe saj nuk dëna në vazhdimisht, që ishë ka thonë, me dënimin tim, as ka thonë unë jam dënuës, as ka thonë dënoj vazhdimisht, po ka thonë me dënimin tim e godas atë që ka dëshiroj. Që të të shofëmi, se atë që ka dëshiroj është ai cili se ka merituë asë një grimë së rahmeti. Pra, kanë Allah e dënon, ai cili me këtë rahmanije të Allahu Gjellewala se ka meritu asë një grimë së. A muni me paramendue sa e keqë shirku dhe kufri? Me këtë qenjë absolutë rahman nuk ka meritu mushriku me e falë asë një grimë së. Dhe kjo është prej zulumit çka e kuptojna. Do ta shohim surën Maryam, qartësohet më mirë kjo mesele. Wa rahmeti, dhe mëshira ime wasi'at kulli shay. Ka përfshirë çdo send. Ktu kulli shay, i kthejmë gjuhës arabe për ta kuptuar meselen. Kul është prej shprehjeve gjithë përfshirëse. Gjithë, kul. Kullun i thonë të gjithë. Shay është diçka. Mirë për ka ardhë në trajtën e pashquar që argumenton se çdo send që ka egziston, kështu e kanë shpjegu mufesirat, se kanë ardhë dy shprehje të pashquara, njëna me tjetërën janë bë idhafe, janë gjitë fjalat tjetër, njëna me tjetërën janë gjitë, për të argumentu absolutizmin në gjithë shka që ka egziston, se ajo është e përfshirë nën rahmetin tim, të Allahu, të bareke vë të ala. Andaj, kër e ka përmen dënimin, ka thonë, kanë dëshiroj, në mënyrë selektive. Kër e ka përmen rahmetin, ka thonë, gjithë që ka egziston, është me rahmetin tim. Pasaj që ka thonë, fese e këtubu ha lilledhina jetë të kumë, e unë dhe t'ja ushënoj atyre të cilët, kanë frikë prej meje. Wa ju tu në zëke dhe japin zëqatin, wa lëdhina hum bi ajatina ju minun dhe atët së ndaj ajeteve tona, besojnë. Tash, kër e ka përmen, fese e këtu buha, do t'ja ushënoj. Qëka në këtë do t'ja ushënoj? Shikone, në këtë univers, gjdo se në frimon me rahmetin Allahot. Dhe mësë më konë kërë rahmet, shkatrohet. Po kërë dalë minë akhirat, që a bëhet puna? dalin një kategori e njerëzve që janë shumica, ata se kanë merituar rahmetin. Do ta shohim pse. Mirë, Allahu thotë sa i përket atyre të cilët do t'ja u bëj përgjithmonë këtë rahmetin tëm, kush janë ata? Ata i kanë disa cilësi. Lilladhina yattaqun. I pari sifat kanë frikë prej meje. Kanë frikë prej meje. Wa yu'tuna az-zaka, dhe japin zekatin. Dhe dietar kanë polemizu se pse Allahu e ka përmend se atyre të cilët do t'ja u shënoj rahmetin, ja u ka përmend zekatin, ata që të japin zekatin. Pse vallë? Sepse ata që e japin zekatin, çka dëshmojnë? Rahmet. Apo ata që i pasuri, çka jep zekatin, çka dëshmojnë? Dëshmojnë rahmet. Pra sifati i dalluar te ata të cilët e meritojnë mëshirën, cili është mëshira. Po pse kanë gjendë mëshirshëm, do ti mëshiroj. Hadithat, kujtonë hadithin. Mëshiruesit i mëshiron Rahmani. Pra ja u ka përmend sifatin më dallues, pra zemrat e tyre janë me mëshirë. Pra i mëshirojnë njerëzit. Andaj edhe japin zekatin. Pse ai jep zekatin i pasuri? Pse ai jep? A ka mundësi i varfëri mi bëhë diqka? Jo. Pse? Për shak zemrës ka e din se e ka obligin më ndihmue të doptit. Dhe se Allah u e don këtë sifat. E Allah u gjelë ka thonë, ato se të kam frikë prej meje, edhe këtu kam frikë prej meje. Qish lidhët? Allah u po folë për rahmetin, a këtu thotë kushtutet prej meje. Si lidhët? Pra këta që ka janë njërës të rahmetin, njërës të Allah, njërës të cilët i kanë frikë Zotit, pse në kontekstin e rahmetit Allah dhe të cëtë tutën prej meje? Qka tutën? Tutën, se mësë pebojnë dhe një vepër e cilla i qëtë për rahmetit. Tutën, mësë të bojnë dhe një punë që i qëtë për rahmetit. Nëse dalin prej rahmetit, atëherë ka përfundu që është atyre. A kuptot? Pasaj dhe Allah u gjellëvara dhe ata të cëtë i besojnë ajetet tona. Pra kjo është ajeti cili argumenton se Rahman është esenca e esencave. Një faqe më përbara, në surën Al-A'raf, ajeti 151. Shikone në gjuhën e pejgamberëve, në gjuhën e pejgamberëve, Allahu xhallahu ala na flet për këtë meselë. Thot Allahu xhallahu ala, qala rabbi ighfirli, në gjuhën e Musës. Tha Musa, o Zot, më fal mua. A'raf 151. Tha, o Zotim, i këfir li vali e khi, ma fal mua dhe vlautim. Dhe të shofëmi këtu një meselë tjetër, dhe të shofëmi një meselë tjetër, një faqë për para, që si janë tabiatët e njerëzve. Tabiatët e njerëzve. Qishë dhe me në tabiatët? Vërësisht, qëfar tabiati ka njeri u qashtu e shefë dhe Zotin e tina. Dhe në vërësisht, qishë e shefë Zotin e ti, qashtu e trajton Zotin i ti. A dhe ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, se ka thënë Allahu gjellë gjelaluhu, e në inda dhanni abdi bi, unë jam si ku qëshë më ndonë robi jam. Ha? Qëshë më ndonë robi jam. Shikone për nga meri qëshë më ndonë zotin e ti, qëshë dojtojtë zotit ti, dhe dhe të shofëmi benu Israilt me tabiatin e tyre, qëshë shofëmi zotin e tyre, e qëshë ju ka arë pasoja. E janë meselet të cilat, nëse njeri ju nalët me ajetet Allahu gjellu ala, nuk mundet me përfundu prej agjaibe, prej qudirave që a i ka ki liber. Ata njerëzit i shefë se janë në huti, se s'lezojnë Kur'an, nuk e lezojnë libri në Allahu Gjellu Ala, mirën me Facebooka, me interneta, mirën me muhabete, me kujta diçka, me sende, si ku ta lezojnë në fjallët në Allahu Gjellu Ala, lejë që do t'i kapë të rahmeti tina, lejë që do t'a doni në Allahu Gjellu Ala më shumë, për dhe t'ju zgjerohësh në hapsirat të inteligencave me diçka që s'ka mundësi më paramendua. Ka mundësi më paramendua. Si do ta shohim nëse na jet koha me fol për alhamdulillahi rabbil alamin. Në gjuhën e Musës Allahu xhela ka thënë, tha Musa, o Zot, më fal mua dhe vëllahun tim. Wa adkhilna fi rahmetik, dhe na fut në rahmetin tën. Kulmi çka do më mri Musa, çka është? Kulmi çka do më mri, si kulm, si kurora këtë punë që ai gabon, o Zot, më fal mua dhe vëllahun tim dhe më fut në rahmetin tanë. Wa ente arhamur rahimin, dhe ti e mëj mëshirëshmive për i të mëshirëve. Ska më mëshiru se ti. Ja ka përmen cilësin e rahmetit. Ka lip me hin rahmet në cilësin e ti, në mëshirën e ti, dhe ja ka përmen se ti e mëj mëshirëshmi. Ti e mëshirëshmi. Pra, e para që ka lip, më falë. Pse më falë? Sepse fillimisht, cilat ka përparësi? Kryerja e obligimeve, a lipja e kërkesave? Cila është më obligative? Me i kry detyrat, a me i lip të drejtat? Në shëriat njëherë lipën, kryen detyrat, pas taj lipën të drejtat. Apo, sikur që ja u ka përzi shejtani njerëzve, ata dojnë me hingjenet pa i kry detyrat. Ska mundësi. Apo, ka thonë, kryeni detyrat, më sane. Kryeni detyrat. Shikon e Musa, o Zot, më fal mu, pra, më pastro njëherë, prej gabimeve, për gjithë shka, shka duhet, me pastru sirop, pastaj më shiron. Se njëherë pa u pastru me gjunaat e mija, do më thonë, njëherë pastrosh, pastaj e lip rahmetin Allahu Gjellu Ala. Dhe pastaj i thua Allahu ti i më shërshëm. Mirë. Këthemi tek Benu Israelit. Këthemi tek Benu Israelit. Në ajetin 149, në surën Araf, gjithashtu. Kjo vetëm për të regu gjithçka. Se si është tabiati njerëzve. Do më thonë, kur njeriu s'ka mëshirë, dhe është i egrë, dhe nuk është i me tabiatin e rahmanijës, ashtu e trajton edhe Zotin e ti. Shikone, në surën El Araf 149, walemma suqita fi ejdihim, kur ju ra viqi, kur ju ra viqi në duart e tëra, warau ennehum të dëllu, dhe u vërtetun se janë devijue. Benu Israel, pas ja dhurun viqin, e vërtetun se kanë devijue. Kalu, thanë, që thanë, shikone khitabin për nga merik, ju dhe dini se në Kur'an neve, që shna ka thanë Allahu Gjellua në surën Bekara, edhe në ajetet kumulut, faghfillana warhamna. Dhe në Kur'an gjithmonë vjen, na falë, pasaj në mëshiro. Na falë, pasaj më në mëshiro. Përveç që këtë ajet. Përveç që këtë ajet ka ardhë, na mëshiro, pasaj na falë. Na mëshiro, pasaj na falë. Dhe do shofëmi se tabiati, Allahu në gjune për nga mërve, dhe ura dhe shka në i kapruneve ka thonë thuni, na falë o Zotë, pastaj na më shiro. Pse? Se ti dush më pastru njërë prej të këshijave tua, pastaj të vjen rahmeti. Pastaj të vjen rahmeti. Përveç që këta jetë, që ka thotë Allahu gjellohanë në gjune benu Israelve, thanë, kalu, le in lem mërhamna Rabbuna, wa jëgfir lëna, le në kunen në minel khasirin. Benu Israel, thanë, si kur mësë në mëshiroje Zoti dhe mësë në fale e dyta, këna me kanë për i të dështuarve. Pse e kanë para pri rahmetin para për atë falmës? Sa ata nuk i shofin gjunahot e veta. Pra, falna, mëshirona, se nuk i shofin gjunahot e veta. Dërsa i shka e një falo, unë shka i thotë, o Zotë, falo. Së unë kam nevoj njerë me më falë, pasaj mëshirom se i mëshirëshëm. Njëherë i pranon gjunaot e tua. Dërsa benu Israel janë të kundërtën. Ata qka, më shiron, pasaj falëm. Jo e kundër të ashtë. Në gjuna për nga mërë vëkarë, kale rabbi gfilli, u arhamni, u ente, arhamur rahimin. Se ti e më shirëshmi i të më shirëshmëve. Në surën tjetër, ku Sulejmani alejhi salatu e selam, ku Sulejmani alayhi salatu wassalam e ka cek raportin me Zotin e tij. Sulejmani me çka dallohet? Me pushtet apo? Me pushtet madh. Nuk ka pas pushtet si aq, çka ka pas. Dhe shikone dëshirën e fundit të Sulejmanit. Domethën, na shpesh herë kena pak pasuri. Edhe do na mështue. Dhe qëllimi jon çot i parë sillet, apo qëllimet e njerëzve. Sulejmani i ka pas krejt çka mundet me dëshiru njëri. Edhe diçka çka s'mund me dëshiru mo. A? Kush mundet sot me dëshiru mi pas pushtet gjinët? Shka mundësi. Kush mundet mi pas shtazët dhe kafshët dhe gjallesat pushtet? Kur kush? Sulejmani i ka pas. Gjithë çka i ka pas pushtet? Me lejnë Allahu Gjellu Ala. Po mirë, kulmi edhe dëshira e funit dhe Sulejmani, cëla mbetet, shikojmë. Në surën El Neml, thotë Allahu Tebareke ve Teala në ajetin e 19. Në surën Neml, ajetin e 19. Surja 27, ajeti 19. Fatabassama dhahikan min qawliha. Në ngjarën e Bubrecit, kur ka kalu, kur ka fol Bubreci, Sulejmani ka qesh. Ka qesh prej asaj se nimetin e madh që ja ka dhënë Allahu Xhellahu Ala, e ka kuptuar edhe Bubrecin çfarë thot. Sigur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dini hadithin kur e i bani iftira Aisha radiallahu anha dhe akuzun në nderin e saj dhe Allahu Gjellewala zbriti ajetet e sëtë e pastrun derën e saj dhe ngritën qështën e saj, qka tha, shkoj Ebu Bekri, baba i vetë, dhe erdhë me pengamerin a.s. të dhoma e saj, se ishte duke prit qështjen me zbrit pastërtia, qka i tha Ebu Bekri, tha, kumi, fahmedi, Rasul Allah, tha, ngritu aja ishe edhe falenderoje, bani hamd, pengamerit, të dërguarit e Allahot, kale la vallaj, kale të la vallaj, thap, jo vallaj, ha, jo vallaj, qish jo vallaj, tha jo vallaj, as ti, as këta se më të falëndërua, bel Ahmedullah, alledhi barraeni min fauki sëbëa se mavat, por e falëndëroj Allahun i cilim ka pastrua, mbi shtatë katë qijej, tha dhahika Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, dhe është qesh për nga meri aleyhi sallatu sallam, ka kesh me fjallën e Aishës. Pse ka kesh? Ka kesh se ka falenderu që atë shka du të me falenderu. Thonë, ta ma me kje. Ska nevoj mu me falenderu, asë babën tanë, se ti ki bo sabër, Allahut ka pastruhe, falenderoj atë shka, e meriton falenderimin. Këtu e njëta, me Sulejmanin. Kër e ka pa e bubrecin të fol, e ka kuptu që ka po thot, fete besse me dhahiken min kauliha, wa kala rabbi e uzihni, dhe tha, o Zotë, e uzihni en eshkura ni'metek, më frimzo dhe më motivo që ta falenderoj për nimetin tëndë. Më mundëco të falenderoj për nimetin tëndë. E para falenderimi është kulmi i sendeve, po vjen edhe një më e naltë. Vjen edhe një më e naltë. Elleti en amte aleje, wa ala valideje, wa en a'mele salihan të rda. Tha, o Zot, më mundësat të të falenderoj për nimetin tanë që më kidon muë, dhe nimetin që ja kidon babës tem, Davudit, wa en a'mele salihan, dhe më mundësat me punu vepra të mira, dhe të rda me punë të se t'je i knaqur, wa edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Dhe më bashko me njërzit e mirë me mëshirën tante. Kulmin që ka e lipë Sulejmani që ka është, me gjithat pushtet që ka e ka pas, o Zotë futën mëshirën tane. Qëllimi final i njeriut në këtë botë është me mëshiru Allahu Gjelle wa Ala, me mëshiru Allahu Tebareke wa Teala. Andaj në surën Mërjem, këthejmi surës Mërjem, ta shofëmi se Ibrahimi Alehi Salatu e Selam si e ka kuptu këtë qështje. Në surën Mërjem, ajeti i 45, ajeti 45 në surën Mërje, dhe sa të kanë bënë lidhje me Rahmanin. Kjo çështje, vëllazër, kuptimi i fjalës Rahman, sikur njeriu me udhthu këtë dunjajin me kuptu me lip domethënjet e fjalës Rahman, është pak se fjala Rahman është prej sifateve më të mëdha Allahu xhallahu ala. Madje disa dietar kur e kanë lidh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim edhe Elhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim, kanë thonë Elhamdulillah, hamdi të konë Allahut për shka? Se është Rahman. Se është Rahman dhe meriton më pas hamdin absolut. Këtë qështë e ka kuptu Ibrahimi dhe gjithë për nga mërtë, për Ibrahimi a.s. është i veçanta, po, dhe Muhammed a.s. edhe ma i veçanti. Në surën Mërjem, në bisedën me zbabës të ti, shikoni, këtë këto ajete që ka pikalojnë atash, nave, nëse në mundëson Allahu Gjellu Ala dhe në jep leje, do t'i vim një ka një me ispjegu e se qka dojnë me thonë këto, do me thonë një. Mirë po tash vetëm i kalojmë një nga një që ta kuptojmë në Kur'an si vjen shpreja rahmetit, si e kanë pape nga mërtë rahmetin Allahut dhe si na e ka tregu Allahu vetën në Kur'an. Ibrahimi a.s. deri sa ishte të bisedu me babën e vetë dhe duke i folë dhe duke e udhzu në rrugën e drejtë dhe duke e friksu prej dënime dhe shka mune me pasu e prej idhujtarijës, qa i tha? Tha ja e beti, o baba jam, inni e khaf, une po tutna, une po friksona, e jemese ke adhabun minë rrohmani, po friksona se mës të t'kape ti në një dënim prej kujt? Prej Rahmanit. Ska thonë prej ati cili dënon ashpër. Ska thonë një dënim prej ati cili është melik, mbret. Ska thonë prej një dënim i cili është ati kahar nga dënjësit. Nuk i ka përmen si fatët e mulkit dhe madhështijës dhe asoj që ka Allah u gjelash pushtet madhë. Po që ka thonë, kanë frigë se po të kap një dënim për i kujt, për i Rahmanit. Pasaj? Fëtëku në li shëjtani valije, edhe të jesh dhe të mbetesh mik i shëjtanit. Prej kuptimeve të këtja jetit është se mushriku apo kafiri i cili del para Allahu Gjellu wa Ala dhe ka dal me kufr të marrë dhe shirk të madhë dhe nuk ka arsni arsyje para Allahu te bareke wa taala, atëherë qysh mundet i gjithë kjo mushir mës me kaplue, mës me kaplue, sa gjunaqarin e kaplon, sa mëkatarin e kaplon, sa gabimtarin e kapton, do njerë zulum qart i kaplon, ka mba zulum prej pushtetarve të muslimanve në të kaluarën, kanë i kaplu mëshira Rahmanit, te bareke wa taala. Pse mushrikin se kaplon? Pse mushrikin se kaplon? E para, se aj se ka besu që këtë emër. Ti, mushrikit të dhe Allah, s'ki besu se unë Rahman. Qka i të lip? Ki besu se jam Rahman. E dyta, shirku është aq i madh sa që nuk len as një grim të rahmetit të Allahut mbi atë njeri. Ibrahimi, qka po do në mi thonë babës vetë? O, baba jenë, ajo është qatë që i më shirëshëm, po ti qatë që punje të ba që i të hikë për rahmetit të tina. E po tu dëse qatë që i më shirëshëm që ashtë, ka me të godit me dënim. Atëherë e fajë është i jotë, ja, ja ti. Sa jo Rahman, ti e ki i ba veprën me mësë me të më shiru Allahu te bareke vë te ala. Kjo është që ka arë në Kur'an, edhe shumë e shumë ajetit të tjera nuk në premton koha me i shirtu të gjitha, nëse në mëson Allahu Gjellu Ala në të ardhëm dhe të shikojna edhe argumente tjera, ajo cila duhet besimtarit me kuptue se Ar-Rahman është për emrave të mdhejta Allahu Gjellu Ala, është për emrave të qenjes të ti, si fat i qenjes të ti, Allahu Gjellu Gjellu ka fillu gjithë shka me rahmet, ka zbrit ligj me rahmet dhe gjezan dhe logarin e ban me rahmet. Allahu Gjellu Ala në ditën e gjikimit i merë robrit me rahmet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka me lutë Allahun xhallahu ala ditën e gjykimit me disa falënderime të veçanta për me hap rahmetin e tij, për me hap derën e xhenetit të tij. Elusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na futet të gjithëve në emrin e tij Ar-Rahman dhe na përfshin mëshira e tij. Kalojmë tek alhamdulillahi rabbil alamin. Më njëherë pas bismillahirrahmanirrahim vjen elhamdu lillahi rabbil alamin. Ajeti par sa i përket surës el-Fatiha, surë el-Fatiha ka disa prej emrave. Sonte do të nalmi me lejnë Allahu Gjellala me elhamdu lillahi rabbil alamin, pastaj ndërkohë të i përmenjë me emrat el-Fatiha, si që është emri el-Fatiha ummul Kur'an, dhe më thonë bazamenti Kur'anit, apo si që është el-Waqi, atë që ka qëtë Sufjani, dhe më dhe mbrojtësi, nga se mbrojnë njeriun, apo që kanë qëtë disa djetarë e shefje, ajo e cila shëruse, apo që ka qëtë për nga mësëm e rrukje, dhe më dhe nëse e mjekon dhe e shëron njeriun prej sendet se e kanë kapluhe, e kështë me dha prej emret se të shumë të i ka kjo sure e madhe Allahu te bareke ve teala, deri sa kanë thënë disa djetarë se mësë më kanë surja el-Fatiha s'kuptohet kur gjanë prej Kur'anit. Mësë më kanë surja el-Fatiha, deri sa ka orë një hadith të dopt e ka përmeni më këthiri në librin e ti të sirë, se për nga mërë alej salatë sa më thuët që ka thënë edhe pse kuptimi është i sakt, e kam pranue djetartë, mirë për në zingjirë nuk e kam pranue, se Fatihaja mi afton për gjithë shka, dhe kur gjo nuk mi afton pa Fatihan. Fatihaja mi afton për gjithë shka, nësa as gjo nuk mi afton pa Fatihan. E kështë me rabë. Elhamdu lillahi rabbil alamin. Ajeti i parë, i cili vjen në dy mendimet e djetarëve. Në ata djetarët e Kufës, edhe disa prej sahabëve dhe tabiinëve, mendoj se Bismillah është pjesë surës, apo Bismillah Rahman Rahim, pjesë surës. Disa të tjerë thojnë, jo nuk është. Piku fillojnë prej Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E kjo është mendimi i Shejhul Islam Ibn Taymija. Pra, tash jemi me ajetin e parë të surës El Fatiha. Tash kemi hinë Kur'an. Deri tash jemi kon jashtë surëve, jemi kon Kur'an jashtë surëve. Tash kemi fillu në surë. Dhe ajeti parë është Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamd është shprejë e veçantë çka Allahu është kënaqë për vetë vetën e vetë që mu përkacu që kjo fjalë ati. Te bareke, wa ta'ala. Thot Ibn Gjeriri, djetari i madh i mufesirave në tefsirin e tina, Allah e më shirov, thot sa i përket hamdit, thot ajo cila është më afër kuptimeve të hamdit, edhe pse Ibn Gjeriri në fund e zgjedh se mes hamdit edhe shukrit s'ka shumë dallim. Mirë po neve mendojmë se ka dallime. Neve mendojmë se ka dallime. Shkojmë të mendimet e Ibn Qayyim el-Jauziye dhe Ibn Kathirit se mes elhamdulillah edhe shukrulillah ka dallim. Apo njerëz thojnë popullë shiqir Allahut, që do të thonë e shukru lillah, edhe elhamdulillah. Cila është më e madhe, ta shohim se elhamdulillah është më e madhe, s'ka më të madhe se kjo. Nuk ka më të madhe se kjo. Thot Ibn Gjeriri, qad qila inna qawl al-qa'il alhamdulillah është thënë prej mendimeve në kuptimin e fjalës alhamdulillah, thanaun ala Allah bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Kuptimi i fjalës alhamdulillah, cili është alhamd, është lëvdat, falëndërim, shprehje madhrimi ndaj Allahut me emrat dhe sifatet e tij të mira. Ndërsa fjala tjetër e shukrulillah, falëndërimi takon Allahut, thanaun alayhi bi ni'amihi wa ayadi. Ndërsa e shukrulillah është shprehje falëndërimi për të mirat e ardhura prej tij. Dhe kjo është më e afërta në dallimet mes hamdit dhe shukrit. Hamdi çka është? Elhamdu, do të thonë falëndërimet absolute, lëvdatat absolute. Dhe na gjithmonë e kena huazu këtë fjalë absolute për t'ju afru fjalës hamd, se nuk afrohet, se nuk afrohet, po themi absolut, pa kufi. Elhamdulillah e falëndëron ti Allahun për çka? Pse t'ka dhonë diçka? Jo. Pse ai është i madh vetë vetën e vet. Kur thuti elhamdulillah, çka i thon? Elhamdulillah o Zot që je shumë i madh. Elhamdulillah o Zot që je me emrin Rahman. Elhamdulillah që je Alim. Elhamdulillah për të gjitha emrat dhe cilësitë e ti të bukura. Kjo është elhamdulillah. Elhamdulillah. Nësa kur thu eshkurullah, eshkurullah, çka i thon? I thu o Zot të falenderoj për të mirat që më ki dhanë ti mua. Për të mirat që më ki dhanë ti mua. Ndërsa te elhamdulillah, elhamdulillah është dua dhe falëndërim. Do ta shohim. Elhamdulillah është edhe dua, po edhe falëndërim. Do ta shohim edhe me ajet, edhe me hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do ta shohim se falëndërimin për sifatet e Allahut, Allahu e don më shumë se sa për të mirat e ti. Më e thjeshtu, Allahu t'i ka dhënë do të mira, Allahu t'i ka dhënë begatit, e ti thua Zot faleminderit, mi njohje të shprehi për këtë të mira që mi ki dhënë. Dhe një fjallë tjetër që ka e thua, thu o Zot, elhamdulillah që je ka që i madhë, elhamdulillah që je me sifatët më të mdoja, elhamdulillah o Zot që ti je i pastër dhe i largë mangësive dhe largë të meta dhe veseve. Cëllën e do Allahu më shumë? Dytën apo të parën? Apo atë parën kur thu elhamdulillah për ujin, elhamdulillah për syrin, elhamdulillah për të mirat, apo hamdin që ka i thue elhamdulillah se ti e i madhe dhe i gjithdishëm dhe i rahman, cëllën? Këtë tjetërën. Kur Allahu t'ja përmendi ti madhrit e ti, është ma e madhe. është të Allahu ma e dashur. Andaj, dashovëmi fjallën e Imam Kurtubijut, Imam Kurtubijut dhe kjo fjallë, është prej, më një me prej qudirave, prej qudirave. Sepse Allahu i ka thonë vetës elhamdulillah. Kjo fjallë elhamdulillah është prej Allahu, nëse kena thonë, asë nuk kena shpik. Ata për nga mire a.s. e ka logarit se el-Fatihaja është prej begative të mija dhe këti umetit. Shikone, shka thot Imam Kurtubiju, Ebu Abdillah el-Kurtubi në tëfsir në tje. Kënë të gju, Imam Kurtubiju, ka një tëfsir madhështor. Thot Allah më sheroft në tëfsirin e fjallës elhamdulillah. Thot, kanë thonë disa djetarë, lemma alime subhane, ajze i badihi, anhamdihi, hamida nefsehu bi nefsihi, li nefsihi fil ezel. Ma në menë këtë, nëse s'ma një menë për i gjeratës, ma në menë këta. Thot, kanë thonë disa djetarë, kur e ka ditë Allahu gjelle gjelalu, me dijen e ti gjithë përfshirëse, Allahu e ka ditë, se robrit e ti, krejt robt, me melaqe, me gjin, me njerëz dhe me gjithë shka që ka egziston. Allahu e ka ditë se janë të pa aftë me falenderu Allahun që shqitakon. Thot, që ka bon? Fe hamide nefsehu bi nefsihi li nefsihi. E ka falenderu e vetvetën e ti vetë për madhështin e vetvetës. Pse ka thonë Allahu elhamdulillahi rabbil alemin? Dhe na ka thonë thuni që shto. Se e ka ditë se nësë dina që shmi thonë ati faleminderit. Dhe a i ka thonë, unë ju kazoj sa i madhjam. Që ka thonë, elhamdulillah. Elhamdulillah. Thotë, sikur që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, në hadithin që e kanë dhjeri ma muslimi, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, dhe thotë, Sejidul Murselin, zotriju i për nga merve dhe zotriju i njohëzëve të Allahot. Shikone, a ka në fëtir tokës dikush ka e njefë Allahon mas mirë të saj? Që që ka emërtu Allahu Gjellewala Muhammedin a.s. me cilin emër? Muhammed. Pse? Sa ishtë ektheru hamden. Mas shumë tje falenderon Allahu Gjellewala. Na ketë bashkë më mledhë së në emrina një namaz të pengamerit a.s. Nja. Ketë jetët të tona bashkë të metit një namaz të koncentrimi dhe përqëndrimit që ka posë pengamerit a.s. Ditën e gjikimit, që ka thonë pengamerit a.s. Shikone. Që ka thonë pengamerit a.s. Pi grumbulloj këtë sifatët për nga merit dhe shikonë në fund që ka thamë për nga mesram për Allahun Gjellu Ala. Emrën e ka Muhammed që do me thanë falenderuës, falenderon shumë, me ka falenderu Allahun. Dhe Allahun ka thanë tim mas shumë tim falenderon. Ditën e gjikimit ka thanë, ditën e gjikimit dalë para ketë njerëzve dhe para ketë për nga merve dhe une e barti flamurin e liwaul hamdi. Flamurin e falenderimit. Dhe bin sejz dhe para Allahut dhe e falenderoj me falenderime që ka mi inspiron Allahu dhe mi shpall muhe, se ka falenderu me që të falenderime kërkush para muhe. As do të falenderoje pas muhe. Ditën e gjikimit, Allahu e mëson Muhammedin alayhi salatu wasalam, disa shpreje, se ka falenderu me që të shpreje kërkush Allahu në gjelluala, se efte ja mëson Muhammedin alayhi salatu wasalam. A është kjo me kam i madhë, pozitë e madhe, shumë e madhe. Ska ma njohës se sa. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë, po me gjithë ata çka thot, ka thon pejgamberi në hadithin sa i Muslim, ka thon la uhsi thana an aleik anta kama athnayta ala nafsik. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thon o Zot, nuk kam mundësi me të falënderoj. Allahu e ka zgjedh falëndërues më të madh, ja jep flamurin e falënderimit, ja shpall fjalët e saj se ka falëndëruar kurkush me ato dhe thot pejgamberi sa o Zot, smuj me të falënderoj ti, sa duhet. Qaj ka thonë, en të kema e thnejte ala nefsik, ti je që që ke falenderu vetë vetën. Që që ka falenderu vetë vetën? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimi absolutit të konë vetëm Allahu të barëke vë të ala. Falenderimi absolutit të konë vetëm Allahu të gjelle gjelalu. Hadithën se në ka transmitu imam Tirmidhiu dhe imam Ibn Majah, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, afdalu dhikr, la ilaha illa Allah. Dhikri maj mirë është, La ilaha illa Allah. Se do dikush me thonë, shka është mas mirë ti me përmenë Allahun? La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kjo ma e mira është. Pasaj ka thonë, u evdalu dua, alhamdulillah. Edhe duaja ma e mirë është, alhamdulillah. Qish mundet më konë dua, ati thu, ti kur gjo si di lipë Allahu Gjellu Ala. Ti kur thu, alhamdulillah. Ti slipe kur gjo. Qyshe ka qëtë, djetarët kanë hindë të tësirë, qyshe ka qëtë për nga meri dua, pa lip diqka. Se dua qka, o Zotë bjerëm, o Zotë bjerëm diqka. E falenderon pas e i thu bjerëm. Në këtë rast, ty s'po lip kur gjo vesh pëdhu, elhamdulillah. Për nga meri, ale i sadesem ka thonë, që kjo fjalla duaja me e mirë, si val. Ka thonë djetarët, në Kur'an është kjo shpjegim. Në Kur'an është kjo shpjegim, se për nga meri e ka morë për Kur'anit këtë shpreje. Në Kur'an që thuhet në surën Ibrahim, Allahu Gjellu e ka thonë, Vela in shëkërtum, le eziden në kum. Nëse falenderoni, ha, ja ushtoj juve. Vesh njeri me thonë, Elhamdulillah, ash ma mirë se sa mi thonë Allahu të bjerëm. A di pse? Se ti kure falenderon Allahu dhe ja përkatson falenderimit veç ati, a i thotë unë ti ka me dhonë, diçka shka ti s'mun është me paramendue. Edhe e cila është ma e mira për tyje. Ti kur thua, o Zot, bema një shpi, bema një pasuri, bema një filangruje, bema një fmi, ti e konkretizon dhe e ngushton kërkesën. Kur i a le Allahu zgjedhjen, ai aj me rahmetin e ti, me ilmin e ti, me urcin e ti, tjep diçka që ati s'kon menja. Andaj Allahu ka thonë në Kur'an, le in shekërtum, si të më falenderoni, unë ja ushtoj. Andaj duaja me mirë cila është, elhamdu lillah. Elhamdu lillah. Elhamdu lillah. Elhamdu lillah është fillim dhe mbarim. Të do të shofmi në përmjet Kur'anit. Në përmjet Kur'anit. Dhe na e kena bo obligim vetës, që në tefsir, fillimisht, ku ka ajete, qka e spjegoj njëna tjetërën, në kthejmi në ajete. Pastaj, nëse s'ka ajete, qka e zbërthej, nëse një gjenë ato, atër kthejmi tek hadithet. Pastaj kthejmi tek sahabët, pastaj kthejmi tek tabiinët, pastaj kthejmi tek gjuha arabe. Mirë po, ku deri sa ka ajete, qera të cene janë vetëm shtesë, janë vetëm zbukurim. Elhamdulillah. Falëndërimi i takon Allahut fillim dhe mbarim. Dhe me falëndërim arrijën të gjitha sendet. Dhe falëndërimi është qëllimi kryesor për çka na jena krijuar. Falëndërimi është qëllimi kryesor për çka na jena krijuar. O ka thënë Allahu xhallahu ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar njerëz dhe gjinë vetëm për të më adhuruar. Adhurimi çka është? Çka është adhurimi? Shprehje falëndërimi dhe merite që i takon veç atij. Si takon dikujt tjetër. Kur ti thu elhamdulillah, që ki thonë? Ki thonë, një loj merite dhe adhurimi dhe shprehje mirënjohje, nuk i takon vetëm se Allah, që kjo është adhurimi? Mos ortakzimi dhe mos shëshërimi i Zotit me diçka, që ka si takon? Falënderimi. Kjo është e cekur në Kur'an. Dhe dine se në gjennet, që të ta shofëmi, subhanallah, në gjennet besimtartë, kur dojnë mishtu një metët, thojnë elhamdulillah. Elhamdulillah, Allah u jepë ma shumë. Elhamdulillah ju apë ma shumë. Dhe shumë në Kur'an. Allahu Jellu Ala në surën El Qasas, ajeti 70. Në surën El Qasas, ajeti 70. Shathat Allahu Jellu Ala për hamdi. Ve hua Allahu, dhe jeshtë Allahu, la ilaha illa hu, nuk ka të adhuruar me merit për dhe shti. Subhanahu wa ta'ala. Vetëm ati të konë falëndërimi. Pastaj, lehu lhamdu fil ula wal akhira. Ati ta kon falëndërimi fillimisht dhe përfundimisht. Fillimisht pa fillimi ka taku falëndërimi dhe përfundimisht pa mbarimi ta kon ati falëndërimi. Wa lehu lhukmu wa ilaihi tërgjaun. Ati ta kon gjikimi dhe tek aj ktheheni. Në surën El Qasas. Do me thonë, falëndërimi është fillimi se ndeve dhe fundi. Ne e kena fillu me falëndërim dhe njeriu lindet dhe falëndërohet Allahu dhe vdes dhe falëndërohet Allahu. Kur vdeset diku çka thojnë ana besimtarët? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne falëndërojnë Allahu, megjithse loti del. Loti del, s'ka problem. Ka thënë pejgamberi selam, un jam njeriu si ju kur ka çajt. Ne pse ka thënë? Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Amar nuk thojnë vetëm se diçka çka e kënaq Zotin ton. Çka thojnë? Inna lillahi. Në enë të Allahot, kjo falëndërim. Wa ilaihi raji'un, dhe të Allahot kena më këthije. Filim dhe mbarim, s'ka tjetër. Në surën e filimit surës Sebe, në surën Sebe, ajeti i parë, thëtë Allahu Jellu A'la, Elhamdulillahi, alladhi lahu ma fis samawati, wa ma fil ard. Elhamdulillah, falëndërimi të konë Allahot, falëndërimi të konë Allahot, të cilit janë qijet dhe toka. Të cilit janë qijet dhe toka. Dhe që ka në to. Këtu që ka të dhënë Allahu Gjellu Ala? Mulk, pushtet, pronë, këtu janë të mijat. Pasë e ka thënë, walahu lhamdu fil akhira, dhe ati të konë falëndërimin fund. Filim dhe në fund. Këtu ku është filimi? Krijimi. A ka kriju qijet dhe tokën i pari. I të konë falëndërimi. Në fund dhe masit i shkatroje, dhe të krijoje tjerat papi të konë, ati falëndërimi, elhamdulillah. Wa huwa al-hakimul khabir, dha është i drejti në urtësi dhe khabir i mirënjohur. I mirënjohur e kam për qëllim njohës i mirë i sendeve. Në Allahu xhallahu ala në surën Yunus, ajeti i 10. Surën Yunus, ajeti 10. Shikon e banorët e xhennetit. Çish i shtojnë nimetët? Apo në xhennet çka thojnë? Në xhennet ka pa vdekshmëri. Khalidin e fiha e bëda. Ati janë përgjithmonë pa mbarim. Po me qka ju shtohën një metët? Me qka ju përsëritën një metët? Shikonë, surën Yunus. Surën Yunus, të të Allahu Gjellewala. da'wahum fiha subhanak Allahumma. Lutja e duaja e banorve të gjennetit në gjennet cila është subhanak Allahumma, i pas të rje, o Zotë jon, o Allahu jon, apo ja Allah, Allahumma, ja Allah. Pasaj wa akhiru da'wa wa tahiyyatuhum fiha salam, dhe përshëndetja në mesveti është salam. Pra thojnë subhanak Allahumma, subhanallah, përshëndetja në mesveti salamu alaikum, dhe wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dhe duaja e fundit e tyre cila është alhamdulillahi rabbil alamin. Fjala e fundit e gjenet live qëla është alhamdulillah, cila në fillim alhamdulillah, në barim alhamdulillah. Në disa prej tefsireve ka arse, kur banor të gjennetit dëshirojnë me ishtu e të mirat, Allah ju thëtë thuni alhamdulillah, ju vinë tjera, alhamdulillah, ju vinë tjera, ju vinë tjera. Në surën Zumer, në surën e Zumer, në surën Zumer, ajeti i 75, pro ajeti i fundit, Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Zumer e tregon fundin e fundit. Fundin e fundit. Që dhe më dhe në fundi fundit? Kur përfundoje gjikimi. Kur përfundoje gjikimi. Ajeti 75 i surës Zumer. Thetë Allahu Gjellu wa Ala, wa të rëll me laiket e hafina min haulil arsh. Dhe ti shef me laqët e kanë rëthu arshin. I shef me laqët e Allahu Gjellu wa Ala e kanë rëthu arshin Allahu të bareke wa të ala. Qka bojnë? Qa bojnë? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. E pastrojnë dhe i bojnë të spih Allahut. Me qka? Bihamdihim. Duke thonë, bihamdi rabbihim, duke thonë alhamdulillah. Falëndërimi të konë, Allahu gjellu va. Me qka e bojnë të spihin? Të spihin? Alhamdulillah. Vë kudhi e bejnahum bil haq, dhe gjikot me styre me haq, vë kile, dhe thuët, kush thuët, ka ardhë thot Allahu, ka ardhë thojnë melaqët, ka ardhë thojnë njerëzit, thojnë gjinët, thojnë ka ardhë dhe gjenemlit. Pse? Se e dinë se kjo është prej drejtësies absolute. Gjenemlit, para me ndo, gjenemlit, gjenetlit, melaqët, kretë që ka egziston, vë kile, për fundimisht, kjo është fundi, fundit, alhamdulillahi rabbil alamin. Falëndërimit të takon vetëm Allahut, Zotit të botrave. Për çka e paska kriju Allahu këtë këtë univers? Për ta hap librin me alhamdulillahi rabbil alamin. Me çka e përfundon Allahu fundin e fundit? Ve qil alhamdulillahi rabbil alamin. Ma ta çka e ka fillua. Fillimi dhe mbarimi është një shprehje që argumenton se këtë këtë mbilët kjo libër, regjistri i kësaj bote, çka konë qëllimi? Që ropë të Allahut me thonë alhamdulillah. Falëndërimi të konë Allahu të bareke wa ta'ala. Ata të cilët nuk e kanë thonë kë shpreje dhe nuk e kanë thonë hakin kësa shpreje, ku janë? Ku janë? A do një me ditë? Pak për para në ka kallëzhu Allahu. Në surën Zumer, pak më për para. Në ajetin 71. Allahu e ka cek, subhanallah, është prej qudirave të Kur'anit se cilë ndërlidhen ajetit njëri me tjetërin. Allahu në pak për parë nga ka të regu se ata që ka s'kanë thonë elhamdulillah që ka kanë pasu dhe ata që kanë thonë elhamdulillah që kanë gjetë. Shikone ajetin e 70 edhe 71. Allahu gjellewala thot, wasiqa alledhina kafaru ila jahannam zumara, dhe do të cilën ata të kanë bo kufër në jahannam grupe grupe. Hatta idha jauha futihat e buabuha, deri sa ku të vinë aty për para saj hapën dyrë të gjenemit. Allahu në arvit. Ve kale lehum khazanatuha, dhe ju thojnë kujdestart e gjenemit, e lemje ti kum rusulum minkum, a nuk ju kanë ardhë juve të dërguar nga loj juaj, nga lëkura juaj, jetlune alejkum ajeti rabbikum, tja u legjojnë juve ajetet e Zotit juve, wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, dhe t'ja u tërheqin dhe t'ju parlajmërojnë nga kjo ditë e sodit. Qalu bala, thonë përgjigja, po, gjithsesi, s'u mund të marrit. S'ka mundsi marrit. Walakin haqqat kalimatu al-adhabi al-kafirin. Mir po, mir po, është bo haqqa, është bo i pandashëm, dënimi ndaj qafirave. Ku janë këtë qafirat? Pak ma poshtë e morë në veshë. Se janë ata shka se ka ndonë haukin, elhamdulillahit. Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Kile, kur thojnë, vetë e pranojnë. Ata kanë me thonë për veti, po, kanë orë për nga mërtë, po përshka e se imi konë qafira, është bo obligim me u dënuna. Atëherë shka thonë, kile dhe khulu e bua be gjehennem. Atëherë a ju, asë kini pranue, elhamdulillah, asë kini pranue Rahmanin, asë kini adhuru Allahun gjellu ala, atëherë për juve, a duhet në bo më abet më shumë jo, u dhe khulu e bua be gjehennem, hynë në dyrë të gjehenemit. Khalidin e fija për gjithmona të i pambarim, fe bisë me thua el mutekebirin. Sa vend i keqë është për atatë të sëtë janë, ha? Mutekebirin. Shikone, elhamdulillah, kush thot, ashka është i përullur për ati cili meriton, falenderim. Kur ti i thu dikujt faliminderit, që i thonë? Që i thonë? I kish prejmi njoje se, unë nuk jam me një malë, ti më ki bo mirë, unë për të pranoj. Faliminderit, shprejmi njoje. Kur ti i thu zotit, elhamdulillah, bje sejgde, ti që i bo me një malë. Këto shka s'kanë thonë faliminderit, që shi qunë Allahu? Sa vend i keq është për, mu të kebirin, me një mdojtë. Jo, s'kini pa arsijeve më thonë faliminderit. Atëherë, që të e kini vejnë. Vajzdon, wasiqa alledhine teqaw, rabbehum, ila l'gjennet i zumara. Dhe silën grupe, ata të cilët i kanë pas frikë zotit të tëre. I kanë pas frikë zotit të tëre, grupe. Hatta i dhe gjë uha, u e futihat e bua bua. Kur dhvinë për para gjennetit, Allah në mundësof me arë për para gjennetit, dhe hapën dyrë të gjennetit. Wa kale lehum khazanetuha, dhe kujdestar të gjennetit thojnë, selamun alejkum. Paqja qoft mbi juve. Selami qoft mbi juve. Tibëtum. Ha, e kundër të e mu të kebirin. Shikon Allah e cek sifatin matë keqë të qafirit që se kalan më bo mu'min, edhe sifatin matë mirë të gjennet liut, i cili pe e ban me i në gjennet. Shishka i thot me laqja. Melaci, shka i thënë banorëve, para se me i. Selamun aleikum. Kush i thotë selam? Supermen selamit i qafirat. I thotë selam. Pastaj, tibëtum, keni qenë të pastër, të mirë, falëndëruës, mirë njohës, fedhulluha Khalidin. Hini për gjithmonat e. Wa kalu, ha, la haule wa la kuvete illa billa. Banorë të gjenetit e din pëse janë të hinë këto. E din shumë mirë pëse ndu i në gjennet. Edhe e përsëritin njëtën shkak i cilja ti bo me i në gjennet, edhe e thojnë edhe një herë, ma shpejt me hi, apo? Kur ti të thot dikush, për që këtë vej, për që e ki bo, jam të ta falë, që të sejnë jam të ti bo, ti, shka mundosh, mi bo apet ato. Apo mi përsërit ato. Ata kur e morin vesh se për që e ndu i në gjennet, shka thojnë, wa kalu alhamdulillah. Thojnë alhamdulillah. Ata e kuptun se pse janë të hinë gjennet. Ata gjenë në mlit e kuptum se se në të hinë gjennet dhe pse janë të hinë zjarë. Problemi ku kanë akon, se nuk e kanë kuptu se qëllimi kryesor është elhamdulillahi me realizua, alladhi sadaqana wa'da wa awrathana al-arda në të bëwa u minë al-gjenneti hajthu në shë fa ni'me ajru l-amilin. Dhe thojnë, falëndërimi të konë Allahot i cili në e ka realizu premtimin, se në ka premtu me gjennet dhe në ka realizu e, dhe na e ka trashëgu tokën e gjennetit, shëtisim në përta, ku të dëshirojmë, dhe thëtë Allahu Gjellu Ala, fenik me ejrul amilin, sa vepër dhe shpërblim i mirë është i punëtorve. I punëtorve. Qëfar punë e kanë bo? Qëfar punë e kanë bo? Kanë thonë, elhamdulillah. Kanë thonë, elhamdulillah. Kur gjo më shumë? Elhamdulillah. Se s'munë është me thonë, dishka tjetër. Dersa ka thonë Imam Shafiu, ka thonë njeri ju kur thotë elhamdulillah. Min njëher i bo të obligim një elhamdulillah tjetër. Në libën e tjerë Risale, ka thonë Imam Shafiu dhe shikone në mënqurin e këti ojës, dhe me këta e përfundojnë, në nëse e deprumë dështë edhe u mërzitët. Imam Shafiu ka thonë njeri ju kur thotë elhamdulillah, min njëher i obligot një elhamdulillah tjetër. A e dini pse? Du të me thonë prapë elhamdulillah, si Allahu ja mundsoj fillimisht me thonë elhamdulillah. Ka thonë kur thojë ditën herë, i obligohet e treta. Kur thojë tretën i obligohet e katërta. Ka thonë kur që një del hak ishë Allahut. Andaj bandorët e xhenetit tu hinë xhenet komën e parë, elhamdulillah. Andaj elhamdulillah është prej veprave më të mdoja, ka ardhë në 5 sure, pra 5 sure janë të hapura me elhamdulillah, është surja el-Fatiha, është surja el-An'am, ka thënë Allahu xhel elhamdulillah i ledhi khalaqa s-samawati wal-ard, wa ja'ala dhulumati wal-nur, falëndërimi të konë Allahut, surja el-An'am, falëndërimi të konë Allahut, i cili ka kriju qejt dhe tokën dhe e ka bo dritën dhe ersirën. Se falenderohet, se ka krijuar. Surja e tretë e cila ka ardhë elhamdulillah, është qelë surja me elhamdulillah, është surja Kehf. Elhamdulillah illadhi enzela ala abdihi l-kitabe, wa lem je gjallahu iwaja. Falenderimi të akon Allahut i cili e ka zbrit libran. Allahu e di se nasën e falenderojna për qëket një matë që e ka zbrit. Që ka thonë? Elhamdulillah, vete ka falenderu vetë vetën. Se nasë mujna mi thonë. Faleminderit. Surja 4 e cila është hapë me elhamdulillah është surja Sebe. Surja Sebe është hapë me elhamdulillah. Dhe surja Fatir është hapë me elhamdulillah, Fatir is semawati wal ard, ja'il il malaikati uli ajnihatin mathna wa ruba', yakhluqu ma yasha. Dhe shikoni subhanallah, surja Fatir, Allahu thot falënderimi absolut i takon Allahut shpikësit të qiellit dhe tokës. Pra, pse i takon falënderimi? Se e ka shpik pa model para prak, dhe në fund, pas i përmend me laqët dhe i ka bo me krah të 2 krah, 3 krah, 4 krah, në fund që ka thot, jehlukum ma jesha. Allahu kryon që ka doje. Pra, pse i takon Allahu falënderimit? Se kryimi i ti është i pa fund. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu ala na mundsoje me qenë falëndërues ndaj Allahu xhallahu ala. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu jalaluhu na mundsoje me e kuptu fjalën e tij, na fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhallahu jalaluhu, që Allahu te bareke ve teala na i çel prej kuptimeve dhe bot kuptimeve domethënie të sot i ka zbrit në librin e tij të paraqitshëm. Elusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na shton vullnetin, ambicien dhe energjinë për ta lexuar librin e tij, për të shijue komunikimin me Zotin ton Gjelle Gjelaluhu. E lutësim Allahun të barëke vë tala, që Allahu Gjelle vë ala në takon me pengamert, me shejitë dhe me njës të mirë. E lutësim Allahun Gjelle vë ala, që Allahu të barëke vë tala në ja përfundim të mirë. E kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiru innahu hu al-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.